NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Over 466 dagen gaan de Amerikanen naar de stembus. En waar we nu bezig zijn met de strijd tussen de Democraten en de Republikeinen, zeggen de politieke junkies dat we een derde partij in de gaten moeten houden. No labels. Laila Frank weet waarom en vertelt ook zometeen in de nieuwsbv aan ons alles. Maar eerst het laatste nieuws over het brandende schip bij Ameland. Dat in het NOS Journaal met Clemens Peters. Op dat brandende vrachtschip voor de kust van Ameland zitten meer auto's dan eerder werd gemeld. Volgens de rederij zijn het er bijna 3800 en dat is ruim 1000 meer dan eerst werd gezegd. Vooralsnog kunnen er nog geen mensen aan boord om te blussen. Ik heb contact met Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Meneer de Feijter, het vuur is nog niet uit. Hoe gaat het blussen? Nou, de situatie is eigenlijk nog ten opzichte van gisteren onveranderd. Dat betekent ook dat het blussen, ja, er wordt ook niet meer gekoeld op dit moment om te voorkomen dat er te veel zeewater in het schip komt. Dus ja, we kunnen eigenlijk op dit moment niet veel meer doen dan. En het is niet bedoeld alsof we niks doen, maar toekijken hoe de situatie zich ontwikkelt. En ja, dat is afwachten hoe het verder gaat. Ja, dus het brandt nu gewoon. Ja, het brandt nu inderdaad, nog steeds. We weten ook niet hoe lang dat nog gaat duren. We zijn wel bezig, tenminste de Berger is ook bezig met metingen van de temperatuur. Om toch te kijken wanneer het zodanig, de ontwikkeling zodanig is dat de mensen aan boord kunnen om een kabel te leggen dat die mogelijk versleept kan worden. Ja, en wat betekent het dat er bijna 1000 auto's meer in het schip lijken te zitten? Ja, dat is op dit moment lastig te zeggen. We hebben dat ook gehoord. En ja, ik denk dat voor de brand op zich, die ontwikkelt zich. En ja, dan moeten we echt naar kijken ter plaatse hoe dat gaat. Het is moeilijk te zeggen wat nu precies die 1000 auto's meer of minder dat nu betekent. Ja, en vanmorgen hoorden we ook dat er een grote angst is dat het schip afdrijft. Is dat inmiddels ook al gebeurd? Nee, het schip drijft niet af. Misschien komen die zorgen voort uit het feit dat het schip inderdaad wat beweegt. Maar dat heeft ook te maken met het natuurlijk getij. Er zit natuurlijk daar op die plek stroming. Er is getij, dus het zal wat heen en weer gaan. Dat baart ons vooralsnog de minste zorgen. Ja, maar de berichten dat het inmiddels bij Terschelling ligt, dat vindt u, kunt u dat bevestigen? Het ligt inderdaad op een iets andere positie dan waar het begon. Maar ik zeg het, maakt ons nog op dit moment de minste zorgen. Nou, en vanochtend zou er ook een vliegtuig met een warmtecamera gaan kijken of die hitte aan boord al gedaald is. Is dat inderdaad gebeurd? Ik heb begrepen dat er gisteren ook warmtebeelden zijn gemaakt. Nou, wat je daarop goed kan zien is aan de hand van de beelden hoe de temperatuur zich ontwikkelt. En er zijn inmiddels ook mensen echt om het schip heen gevaren om metingen te verrichten. En dat is wel iets wat we natuurlijk ook goed in de gaten moeten houden om te kijken hoe het zich ontwikkelt en of die temperatuur ook daalt en of op een gegeven moment mensen aan boord kunnen. En kunt u een schatting geven van hoe lang dit nog gaat duren? Dat is een hele lastige. Dat zal u niet verbazen. Er gaan verschillende tijden doen de ronde. Maar wij denken zelf toch nog wel enige dagen voordat de brand enigszins onder controle is. Meneer de Feijter, dank u wel. Adoptiedossiers uit de jaren 60 en 70 hadden nooit vernietigd mogen worden. Dat zegt de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een nieuw rapport. Het gaat om duizenden dossiers met daarin de gegevens van mensen die zich hadden aangemeld als adoptieouder en ook persoonlijke gegevens van adoptiekinderen. Volgens de inspectie is het vernietigen van de dossiers niet in lijn met de archiefwet. Zonder deze dossiers is het moeilijk voor geadopteerden om nog te achterhalen wat er precies is gebeurd rondom hun adoptie. Het Nederlands voetbalelftal staat op de rand van de 8e finales op het WK in Nieuw-Zeeland. Vannacht speelde de ploeg van Andries Jonker met 1-1 gelijk tegen regerend wereldkampioen Amerika. Het ging er af en toe stevig aan toe. Middenvelder Danielle van der Donk kwam in botsing met een tegenstander en moest de wedstrijd met een soort tulband uitspelen. Ze kan wel leven met een gelijkspel. De eerste helft, ik stond echt te genieten van het spel. Ik dacht echt dat we heel goed waren. We vonden heel veel de ruimtes en we gingen gewoon lekker voetballen. Niet zoveel paniek in de tent. Maar de tweede helft dacht ik dat Amerika eigenlijk een beetje beter was dan dat wij waren. En zij hielden ook langer de bal. Hadden heel veel corners. En toen waren ze eigenlijk wel een beetje overliggende partij. Maar ik bedoel 1-1. Dat is een mooie uitslag denk ik voor deze wedstrijd. Verdediger Stephanie van der Gracht viel geblesseerd uit. Maar die blessure lijkt mee te vallen. Het is niet duidelijk of ze op tijd hersteld is voor de laatste poolwedstrijd tegen Vietnam. Dat land is uitgeschakeld, want ze verloren met 2-0 van Portugal. Het tegenoffensief van Oekraïne gaat een nieuwe fase in, nu het leger in het zuiden een grote aanval heeft ingezet. Duizenden militairen die in het westen zijn opgeleid nemen daaraan deel. Tot nu toe leverde het Oekraïnse tegenoffensief niet veel terreinwinst op. In Sint-Petersburg praat president Poetin met leiders van bijna 50 Afrikaanse landen. Hij wil afspraken maken over het leveren van Russisch graan aan de landen, nu de graandeal met Oekraïne niet is verlengd. FC Twente speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorronde van de Conference League. En veel Zweedse fans waren gisteren al naar Enschede gekomen en dat leidde tot onrust en confrontaties in de binnenstad. Herman van der Zand stapt over van de NOS naar KRO-NCRV. Hij werkte meer dan 20 jaar bij de NOS, waarvan de laatste jaren bij NOS Sport. De overstap betekent ook dat van der Zand stopt als presentator van Met het mes op tafel van Omroep Max. Het NOS-journaal. Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werd er 18 miljard dollar verdiend. Nu is dat nog maar iets meer dan 3 miljard. En dat grote verschil wordt deels veroorzaakt doordat de olie- en gasprijzen nu fors lager zijn dan vorig jaar. Volgens economieverslaggever Lisa Schallenberg is Shell wel van plan om te blijven investeren in olie en gas. Er zit nu sinds begin januari een nieuwe bestuursvoorzitter, Waal Sawan. En eerder onder de Nederlandse bestuursvoorzitter Ben van Beurden hadden ze gezegd dat ze steeds minder olie zouden gaan oppompen. Zo'n 1-2% per jaar minder. Maar dat hebben ze geschrapt. Ze hebben gezegd, we blijven daar wel vol op inzetten. Ze vinden dat dat is waar ze goed in zijn. En Shell is ervan overtuigd dat olie en gas ook echt op de langere termijn belangrijk blijft in de energietransitie om te zorgen dat de lichten blijven branden. En ze denken dat de vraag naar olie en gas maar heel langzaam gaat dalen. Shell wil ook de waarde van het eigen aandeel opkrikken en kondigde daarom vorige maand al aan aandeelhouders meer te gaan belonen. Het dividend is verhoogd en Shell koopt voor miljarden euro's aan eigen aandelen in. In de Tour de France Femme rijden de rensters vandaag van Onet-le-Château naar Albi. Ze komen 3 geclassificeerde beklimmingen tegen. Verslaggever Tom Lagerberg is in de buurt. Een dag voor de sprinters of hebben de vluchters hoop gekregen na gisteren? Nou ja, we zagen gisteren een lange vlucht van een grote groep waaruit uiteindelijk Yara Kastelein de etappewinst pakte. Dus dat zal de vluchten zeker moed geven. Het is de hele dag op en af vandaag, maar de echte bergen zitten in de laatste helft van de etappe. Bij elkaar moeten ze 800 hoogtemeters overwinnen, dus een massasprint is zeker geen uitgemaakte zaak. En Demi Vollering deelde gisteren een eerste tikje uit aan Annemiek van Vleuten. En gaan we de favorieten vandaag weer zien? Ja, gisteren zagen we het eerste steekspel tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Van Vleuten zei achteraf, ja, we hebben elkaar lekker getest. Uiteindelijk pakte Vollering een klein voorsprongetje. Ze finishte als tweede en pakte bonificatieseconden, waarmee ze 8 seconden tijdwinst boekte op Van Vleuten. Vandaag is wel een stuk minder zwaar. Dus ik verwacht niet dat die twee elkaar echt gaan testen vandaag. Maar je weet het nooit. Ja. Tom, dankjewel. De ontknoping van deze vierde etappe is later vanmiddag te horen op NPO Radio 1. Het weer. In het grootste deel van het land regent het nog steeds. In de loop van de middag klaart het wel wat op, maar de zon krijgen we waarschijnlijk niet veel te zien. Het is maximaal een graad of 19. Morgen wordt het ook regenachtig, maar dan wordt het wel iets warmer. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het is de laatste donderdag van de maand. Dus dat betekent dat wij in de Nieuwsbv altijd de 3 mooiste speeches van de maand op een rij gaan zetten. Dat allemaal na 12:30. Maar eerst naar Amerika. De Nieuwsbv. Nieuwsbv. Want terwijl Amerikaanse politiek vooral bezig is met enerzijds de zoon van president Biden en anderzijds de mogelijke gevolgen van de rechtszaak die Donald Trump boven het hoofd hangt, loopt een andere club zich warm om het alternatief te worden voor de gevestigde orde. No Labels heet de veelbesproken groep. En steeds meer politieke watchers speculeren over de mogelijke cruciale rol die ze kunnen pakken in de verkiezingen volgend jaar. Een hele goede reden dus om met Laila Frank te praten. Laila, welkom. Dankjewel. No Labels, waar staat dat voor? Het is een club die zegt de meerderheid van het gezond verstand te vertegenwoordigen. Het is geen nieuwe club overigens. Bestaat al sinds een jaar of 10 opgekomen na de Tea Party. Hè? Vrije radicale kant van de Republikeinse Partij. En wat zij zeggen is, ons politieke systeem is alleen maar de een tegen de ander. Wij willen juist zorgen dat wij een beweging zijn die het goede midden, de samenwerking, weer terug kan brengen in de politiek. En dat doen ze op verschillende manieren. En eigenlijk hun grootste succesfeit de afgelopen 10 jaar is geweest dat zij de Problem Solving Caucus hebben weten te lanceren. Oftewel, eigenlijk politici in het congres bij elkaar hebben weten gebracht, die gewoon met elkaar praten, hele andere ideeën hebben, maar wel problemen proberen op te lossen. Ja, en dit zegt No Labels zelf over waarom ze het doen. We horen een van de oprichters, Benjamin Chavez. The majority of the American people do not want to see a rematch of 2020. So the question is, what can a group like No Labels that we are involved in provide other choices for the American people? Common sense, majority, addressing from a bipartisan perspective. I think Democrats and Republicans need to come together and stand together for what's best for our nation. Hij zegt gezond verstand weer centraal zetten en zo de verschillen tussen de Democraten en de Republikeinen overbruggen. Is dit nou een aantrekkelijk plan in Amerika? Nou, hij zegt ook, hè, niemand zit te wachten op nog een keer Joe Biden tegenover Donald Trump. En dat klopt wel, dat zie ik ook. Dus het idee, hè, het ideaal van een derde partij sowieso, een partij die ervoor zorgt dat je naar elkaar moet luisteren, dat is helemaal geen slecht idee. En dat spreekt de Amerikanen ook wel aan. En hebben ze ook überhaupt een beetje laten doorschemeren hoe ze dit nou willen bereiken? Nou, ze zijn vooral agenda aan het zetten, even in heel erg lelijk Nederlands. Dus ze hebben een groot pamflet gelanceerd, eigenlijk een soort inhoudelijke agenda. Dat hebben ze vorige week gedaan. En wat zij zeggen is, kijk, wij lanceren misschien een kandidaat, maar misschien ook niet. En als we er eentje lanceren, dan doen we dat pas volgend jaar in maart. Als we denken dat die eventueel zou kunnen winnen. Maar dat is niet nodig als ons pamflet genoeg wordt overgenomen door de andere partijen. Dus ze proberen eigenlijk vooral te lobbyen, invloed uit te oefenen. En ook omdat de Republikeinen en Democraten zijn hier best bang voor. Stel dat er een derde partij komt, wat betekent dat dan? Gebruiken eigenlijk ook wel een beetje die angst om hun invloed uit te oefenen. Dus doel is eigenlijk onze agenda te laten overnemen. En in het ideale geval is het helemaal niet nodig om een derde partij neer te zetten. Maar dat is dus eigenlijk best een slimme strategie om het een beetje in het midden te laten. Ja, ze spinnen er op dit moment garen bij, want iedereen heeft het erover. De Democraten zijn er bang voor, de Republikeinen zijn er bang voor. Ja hoor, het werkt best. En een van de politici die zich gebonden lijken te hebben aan, is de veel besproken democraat Joe Manchin. Hij is al jarenlang een luis in de pels van zijn partij, omdat hij niet altijd met zijn partijgenoten meestemt. En dit zegt hij over deze noodzaak van de beweging. Most Americans still believe in the American promise that you can be better and have a better life and better quality for your family, and they can do better than you've done. Most of them still believe that. I know they think it's a little bit harder now. What they don't believe in is the promises from the parties today. The political parties have not delivered. They're separating you further and further apart. So can you gain it if the political parties stay where they are today? Do you think you'll have a better life? Will your families have a better opportunity? Ja, hij zegt het vertrouwen in de gevestigde partijen is weg, want ze hebben niet geleverd. Heeft hij hier een punt? Ik zie dat heel erg veel terug bij Amerikaanse kiezers. En misschien kunnen we dat ook even illustreren. Ik was in Pennsylvania, in de suburbs bij Philadelphia. En daar sprak ik een vrouwelijke kiezer, Natalia Sadi. Overtuigd democraat al haar hele leven. Toen Obama het was tot er nog grote borden in haar tuin. Maar ja, Joe Biden, ja, het moet maar ik zet er geen borden voor in mijn tuin. En toen ik haar vroeg, zou je op een derde partij stemmen? Toen zei ze het volgende. Yes, I would vote a third party candidate because I've been very unimpressed with what the Democratic Party has offered. I would also vote third party because nothing in life is black and white. So why is our political system set up like this? En zij zegt eigenlijk precies, hè, wat die senator Joe Manchin zei. Ik ben teleurgesteld, de politiek heeft niet geleverd. En zij zegt nog iets anders, namelijk niks in het leven is zwart-wit. Maar ons politieke systeem is dat wel. Dus dat zou ze graag veranderd zien. Ik sprak ook in Florida een republikein die een campagne aan het voeren was voor zijn vrouw, die heel graag een plek wilde in de schoolboard, in het bestuur van de school. En hij had een iets andere invalshoek. Hij zei over het stemmen over een derde partij, wat hij graag wilde, het volgende. Point in going to vote is to be informed and vote for who you believe the best candidate is that represents what you believe needs to happen. It does not matter what letter is behind their name. It matters what they stand for and what they're going to do when they get in. Dus aan de ene kant heb je een democraat, aan de andere kant een republikein. En wat zegt dat beide kanten toch eigenlijk wel interesse tonen voor deze beweging? Dat het huidige politieke systeem voor veel Amerikanen niet werkt. Dat zij zich niet thuis voelen bij die enorme oppositie. Dat zeggen ze allebei. Het is of het een of het ander. Maar zo werkt de wereld niet en zo werken mensen ook niet. Dus zij zijn allebei ontevreden over het politieke systeem wat er nu is. En hoe gaat de Amerikaanse media om met dit nieuwe fenomeen, no labels? Ja, jij zegt nieuw fenomeen, maar dat is het dus niet. Het is al 10 jaar oud, maar het is in ieder geval groot. Het is een kracht in de verkiezingen. Nou ja, een beetje voorzichtig, maar ook wel nieuwsgierig. Dus er wordt vooral over geschreven in termen van dit zou een potentieel gevaar kunnen zijn. Er wordt met name geschreven vanuit het idee, de Democraten zijn er bang voor. En waarom zijn de Democraten er zo bang voor? Nou ja, dan moet je een beetje de historie in. Maar derde partijen, echte kandidaten voor derde partijen, zijn een groot trauma. Aan de ene kant bij de Republikeinen en aan de andere kant bij de Democraten. Laat ik even beginnen bij de Democraten. Ralph Nader, 2020. De grote verkiezing tussen George Bush en... Niet 2020, 2000. Sorry. Ja. Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. 2000, dankjewel. George W. Bush en Gore. Die beroemde recount, dat hertellen in Florida. Too close to call, helemaal spannend. En dat waren maar 537 stemmen die uiteindelijk het verschil maakten. Nou, Ralph Nader had er 97.000 in Florida. Dus de common knowledge is, de Democraten hebben verloren omdat hij Ralph Nader daar campagne voerde. Dat is nog altijd een trauma voor de Democraten. Die denkt bij zichzelf, zie je zo'n derde kandidaat, kan gewoon echt goed in het eten gooien. Nou zeker, kan je nog sterker vertellen. Toen ik een paar maanden in Philadelphia me aan had gesloten als vrijwilliger voor de Obama-campagne in 2012, werd je geïnstrueerd dat wie je ook sprak, welke democrat het ook was, wie je ook binnen moest harken, dat de tekst was, in 2000 waren het maar 537 stemmen die het verschil hadden gemaakt. Dus u moet echt komen stemmen, want u kunt het verschil maken. Dus zo diep zit dat in de ziel van die democratische partij. Dus daar ligt een groot trauma. En dan hadden we nog Ross Perot in 1992... die maar liefst bij de grote verkiezingen, de eindverkiezingen, 19% van de popular vote van de stemmen haalde. En de common knowledge daar is, dat heeft toen de Republikeinen de verkiezing gekost. Dus het is een beetje zoals strategisch stemmen in Nederland. Uiteindelijk wordt dat het spelletje. En iemand heeft, die derde partij, dat moet van één van beide vandaan komen. Ja, en die Ross Perot, die kan ik me ook nog wel herinneren, enorm. Miljonair die er ontzettend veel geld in stak. En dit zei Ross Perot in 1992 over zijn drijfveren om mee te doen. Number one, I will not run as either a Democrat or Republican. Because I will not sell out to anybody but to the American people. And I will sell out to them. Ja, hij zegt, ik wil mijn ziel niet aan een van de twee grote partijen verkopen, maar ik wil mijn ziel verkopen aan het Amerikaanse volk. Dat is een quote uit 1992 dus, maar het had vandaag ook nog prima gezegd kunnen worden, toch? Absoluut, maar de onvrede over dat twee-partijen-systeem en over dat die partijen uiteindelijk, want dat hoor je ook bij veel kiezers terug, die zeggen dan, als die partijen eenmaal aan de macht zijn, dan gaat het ze alleen nog maar om het behouden van de macht en om zichzelf. En niet meer om het bereiken van de beste agenda voor de kiezers. Nou, dat is eigenlijk wat Perot toen ook zei. En je hebt gelijk, er is niet zoveel veranderd. Nee, en het is toch ook gek als het weer echt een rematch wordt tussen Biden en Trump. Hoe bedoel je gek? Ja, gewoon omdat dat je denkt bij jezelf, daar gaan we weer. Deze twee oude mannen die eigenlijk uitgespeeld zijn. Waar ik zou ook denken, op wie moet ik gaan stemmen? Ik wil dit helemaal niet. Nee, dat klopt. En het interessante is, die Ross Perot in 1992... ik zat nog even een gesprek terug te luisteren tussen de twee campagneleiders van beide kampen. En die zeiden eigenlijk allebei, er waren twee voorwaarden, eigenlijk twee dingen waardoor hij zo groot heeft kunnen worden. A, mensen waren in het systeem stad. Nou, dat is nu ook zo. Maar B, ze wilden allebei de kandidaten niet. En dat is natuurlijk nu ook het geval. Ja, dan is de grote vraag. Stel dat deze beweging No Labels echt mee gaat doen. Wie heeft er dan het meest last van, denk je? Dat hangt, weet je, het hangt er maar helemaal vanaf wie die kandidaten worden. Want het is nu allemaal, en daar heeft No Labels ook belang bij, lekker filosoferen en een beetje gooien met de cijfers van ja, zoveel procent van Amerika zou er wel eentje willen, een alternatieve kandidaat. Maar uiteindelijk zie je in de historie dat als er dan namen en rugnummers worden genoemd en hoe dichter het bij die verkiezingen komen, dat het best wel spannend wordt. Ik weet niet. De common knowledge is dat de Democraten er het meeste last van gaan hebben. Ik moet eerst maar eens zien wie als de kandidaat dan wordt. En er gaat zoveel gebeuren het komende jaar. De rechtszaken met Donald Trump. Misschien valt Joe Biden wel dood neer. Je weet het allemaal niet. Ik ga geen voorspellingen doen nu over iets wat zo ongelooflijk onvoorspelbaar is. Maar gelukkig hebben we jou nog, want jij kan er af en toe ook komen vertellen en komen uitleggen. En No Label zelf zegt op Super Tuesday, dus dat is in maart 2024, te beslissen of ze meedoen aan de verkiezingen. Laila Frank, dankjewel. Graag. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Dan van Amerika naar Nederland. Want wie er komende maanden een vuile verkiezingscampagne van wil maken, die kan nog wel eens bedrogen uit de wedstrijd komen. Want als je de kiezer wil verleiden om jouw partij om voor jouw partij te stemmen, werkt haatzaaien in Nederland namelijk averechts. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen en Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie aan de Universiteit van Wageningen. Die hebben we even aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft onderzocht dat online haatzaaien averechts effect heeft. Maar hoe dan? Hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt eigenlijk op een aantal manieren. Het eerste wat we vinden is dat op het moment dat andere politici lelijke dingen over een bepaalde politicus zegt, dat vooral afstraalt op de zender van de boodschap en dat mensen daar een negatieve evaluatie over geven. En het tweede is dat dit type communicatie mensen natuurlijk ook cynisch kan maken over de politiek. Ja, en kan een tijdlijn vol met online haat ook positief uitpakken dan voor een politicus? Nou ja, als een bepaald politicus helemaal kapot gemaakt wordt online, of in ieder geval een heleboel van dit soort type communicatie over zich heen krijgt, dan kan dat op twee manieren positief werken. Het eerste is dat mensen toch een bepaalde sympathie krijgen voor zo iemand. En dan toch denken van, goh, deze persoon heeft wel een hoop te verduren en staat wel volle bak in de wind. En hij wordt, of zij wordt, ook relevant gemaakt. In die zin dat mensen ook denken van, kennelijk is dit een politicus waar anderen zich echt druk over maken. Kennelijk heeft deze persoon toch misschien wel wat te vertellen. En kan die persoon, die politicus, dat dan ook goed uitspelen? Nou ja, ik weet niet. Ik hoorde je net al praten over de wedstrijd en dat soort zaken. Ik denk dat bij die online haat de zaken op sociale media vaak strategische overwegingen misschien wel ietsje minder belangrijk zijn. En het vooral ook gaat om hele menselijke reacties. Maar als een politicus slim is en goed met harde kritiek van tegenstanders om kan gaan, dan kan dat in haar of zijn voordeel werken. Ja, maar net hadden we het nog over de Amerikaanse verkiezingen. Daar betalen partijen miljoenen soms om hun tegenstanders zwart te maken. Werkt dat dus wel in Nederland, maar niet in Nederland? Wel in Amerika, ja, dus niet wel in Nederland. Wel in de Verenigde Staten en niet in Nederland. Voor een deel is dat, lijkt dat inderdaad het geval. En dat heeft natuurlijk te maken met dat tweepartijenstelsel waar jullie het net ook al over hadden. Waarbij natuurlijk de tegenstander heel duidelijk is. En het verlies van de tegenstander jouw winst is. En veel van de strategieën die in de Verenigde Staten gebruikt worden, zijn er met name ook op gericht om kiezers te demobiliseren. Om ervoor te zorgen dat kiezers van jouw tegenstander niet gaan stemmen. Terwijl in Nederland dat natuurlijk niet datzelfde directe effect heeft. Want de kiezers kunnen uitwijken naar 15 of 16 andere politieke partijen. Dus op het moment dat jij een andere politicus keihard aanpakt, of een andere politieke partij keihard aanpakt, betekent dat niet dat de stemmen meteen naar jou toe komen. Die kunnen alle kanten opgaan. Ja, nu is uw boodschap dus helder hier in Nederland. Haatzaaien werkt averechts. Maar gaan de online trollen daar ook naar luisteren, of moeten partijen juist meer doen om die haat in te dammen? Nou, ik denk dat is een heel terecht punt natuurlijk. En het hangt natuurlijk ook enorm af van wie dit type communicatie verspreidt. En ook niet alle harde communicatie over mensen is natuurlijk meteen haat zaaien of haat verspreiden. Over die online trollen kun je in ieder geval zeggen dat ze misschien wel veel minder relevant zijn dan opiniemakers en politici graag denken. Er zijn maar heel erg weinig mensen die politiek online of op sociale media volgen. En we zien ook dat soort gedrag zich heel erg concentreert op bijvoorbeeld Twitter of op andere sociale media platformen als Telegram en zo. En daar zijn eigenlijk nog maar heel erg weinig mensen die dat zien en die daar ook in geïnteresseerd zijn. Dus die online trollen zijn denk ik heel erg vervelend En dan, dat is een understatement voor de politici zelf. Maar ik denk dat ze electoraal niet zo heel erg veel effect hebben. Maar maken wij dat haatgedrag online dan te groot? Ik vind dat wel eens, ja zeker. Zonder tekort te willen doen aan het feit dat het enorm vervelend werkt voor politici. En meer dan vervelend werkt voor politici. Maar ook echt ontwrichtend kan werken. Denk ik dat als we er allerlei grote uitspraken gaan doen over de kwaliteit van het publieke en politieke debat in Nederland. Of over dat wij enorm aan het polariseren zijn. Dit is een hele kleine groep heel erg betrokken individuen die dit doen. En die zich hier schuldig aan maakt. Maar het zegt heel erg weinig over de Nederlandse bevolking. Dus wij als media blazen dat een beetje op? Zeker. Zeker. Maar goed, daarom bellen we u af en toe om een beetje relativering in te brengen. Maar wat raadt u aankomende nieuwe politici aan voor een online strategie? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat politici proberen een afweging te maken tussen die positieve en die negatieve aspecten van online communicatie. En er zit natuurlijk ook een enorme hoeveelheid aan mogelijkheden in om kiezers te bereiken, om kiezers te mobiliseren, ook inhoudelijk te informeren. Dus ik zou politici aanraden dat ook vooral te proberen te doen. En proberen inderdaad je niet al te veel aan te trekken van al die trollen en al die online reacties die je krijgt. En dat verschilt ook van persoon tot persoon. Hè. Nou, goed, vrouwelijke politie hebben er ook oprecht veel meer last van. En dat maakt het voor hen ook een stuk lastiger om een goede online communicatiestrategie te doen. Maar het is een trade-off tussen aan de ene kant die positieve kanten gebruiken en proberen die negatieve aspecten zoveel mogelijk te negeren. Ze moeten in ieder geval uw onderzoek tot zich nemen. Dank u wel, Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie aan de Universiteit te Wageningen. Love me. Jamiroquai met Don't Give Hate a Chance. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Stel dat roddelkanalen zoals Yvonne Koldewey al in de Gouden Eeuw bestonden. Tja, dan zou dit misschien een heel normaal gesprek zijn tussen een roddeljournalist en bijvoorbeeld de ex van Rembrandt. Hendertje, je bent de ex van Rembrandt, toch? Ja. Is het waar dat je in het jaar 1654 moest verschijnen voor de kerkenraad? De kerkenraad? Ja, de kerkenraad. Wat is dat? Daar weet ik helemaal niks meer van. Nou, de kerk had gehoord dat je zwanger was van Rembrandt, maar je was niet getrouwd. Oh ja? Ja. Dus je leefde in zonde, toch? En je werd aangeklaagd voor hoererij. Maar waarom trouwde Rembrandt dan niet met je? Dat moet je aan Rembrandt vragen. Ik wil nu heel graag naar huis. Is het omdat hij anders de erfenis zou mislopen? De erfenis van Saskia? Nou ja, zeg, wat is dit nou voor kruisverhoor? Hey, waarom loop je nou ik weg? Ik wil nu heel graag terug naar mijn eigen eeuw. Dankjewel. Ja, roddel en achterklap is van alle tijden. Wist je bijvoorbeeld dat er in de kunstwereld al eeuwen inspiratie wordt gevonden in intriges, affaires en afpersing? Over deze juice kan het in het Kunstmuseum in Den Haag. Kan je nu een tour volgen en zo meteen duiken wij in die tour. NPO Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Het brandende vrachtschip bij Ameland heeft zo'n 1000 auto's meer aan boord dan eerder werd gemeld. Volgens de Japanse rederij zijn het er bijna 3800. En volgens de kustwacht is het blussen nu gestaakt om te voorkomen dat het schip te veel zeewater binnenkrijgt. Het is nog onduidelijk hoe lang het schip nog blijft branden. Het kan mogelijk nog dagen doorgaan. Adoptiedossiers uit de jaren 60 en 70 hadden nooit vernietigd mogen worden. Dat zegt de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een nieuw rapport. Het gaat om duizenden dossiers met daarin de gegevens van mensen die zich hadden aangemeld als adoptieouder, maar ook persoonlijke gegevens van adoptiekinderen. President Poetin van Rusland heeft op een top met bijna 50 Afrikaanse landen gezegd dat Rusland het graan kan leveren dat nu niet meer uit Oekraïne kan komen vanwege het stoppen van de graandeal. De Afrikaanse landen waren afhankelijk van dat Oekraïnse graan en maken zich nu grote zorgen. Poetin zei er ook nog bij dat hij geen bezorgkosten zal rekenen voor de graantransporten. Op het WK voetbal is Vietnam in de pool van Oranje uitgeschakeld. De Vietnamezen verloren vandaag met 2-0 van Portugal. Nederland speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Amerika. En die twee landen gaan nu aan kop in de pool. Oranje speelt dinsdag de laatste poolwedstrijd en dat is tegen Vietnam. En dan is een punt genoeg om door te gaan naar de achtste finale. Clemens, dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Goedemiddag, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Twee korte files. Eén op de A79, Heerlen, richting Maastricht. Bij Voerendaal staat 2 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de N59, Burg-Haamstede, richting het Hellegatsplein. Voor Zierikzee staat ook 3 kilometer file. En de vertraging is een kwartier. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Massie Houtak. De Ierse zangeres Sinead O'Connor is overleden. Ze werd bekend met haar nummer Nothing Compares to You. Dat is geschreven door Prince. En natuurlijk door de bijbehorende videoclip waar ze in een zwarte studio in een zwarte kooltrui zingt in de camera. Met een close-up shot dat onveranderd op haar gezicht gericht blijft. Ze begint met zingen. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Tussen de close-up shots in de studio zien we beelden van Sinead O'Connor lopend door een park in Parijs. Het lijkt een koude winter of lenteochtend. Het park is leeg. Terwijl ze in de performance shots door allerlei fases van droefheid gaat, woede, verdriet, zien we haar in het park trappen op en aflopen, paden in en uit wandelen. Om haar heen contrasteren marmeren standbeelden het groen van de velden en de bomen. Daartussenin beweegt zij in een lange zwarte jas. Ze lijkt doelgericht te dwalen. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me baby, where did I go wrong? Terug naar het close-up shot in de studio waar haar hoofd soms lijkt te zweven in de ruimte. I could put my arms around every boy I see. But it only reminds me of you. Gezongen en uitgevoerd zoals geen ander het kan. Gevoelig en hard, sterk en kwetsbaar. Begeleid door pianoakkoorden en synths. Gedragen door galmende live drums met een rustig maar resoluut tempo. Dat net als het nummer en de video een groot deel van het beeld en geluid van de popmuziek van het komende decennium, de jaren 90, zou bepalen. En tegelijkertijd een perfecte overgang vormde tussen het beeld en geluid uit de jaren 80 ervoor. Het nummer loopt bijna af. Nog één keer dat mooie maar pijnlijke refrein. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Dan het moment dat twee tranen rollen over haar wangen. Regisseur John Mayberry had het zelf niet beter kunnen choreograferen. Sinead O'Connor werd 56 jaar. Nothing Compares to You was haar grootste hit. Maar ze heeft ook vaak het nieuws gehaald vanwege het delen van haar persoonlijke overtuigingen. Zoals toen ze bijvoorbeeld tijdens een optreden bij Saturday Night Live een foto van de paus verscheurde. Of toen ze zich bekeerde tot de islam en Nothing Compares to You gesluierd optrad, volledig in het rood en omringd door een heel orkest. Haar doodsoorzaak is nog niet bekend. Wel is het bekend dat ze altijd gekampt heeft met psychische klachten. Vorig jaar pleegde haar zoon Shane zelfmoord en liet ze zich opnemen in een kliniek. Haar popimago was een uit scherven opgebouwde persoonlijkheid. Ik hoop dat iedereen vandaag het nummer Nothing Compares to You gaat luisteren en de video gaat bekijken. En dat we ons door Sinead O'Connor laten inspireren, om te durven zijn zoals zij. Gevoelig en hard, sterk en kwetsbaar, doelgericht verdwalend. Met hopelijk mensen die naar ons kijken, die ons vangen als we vallen, die ons vasthouden en ons liefhebben. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Op de laatste donderdag van de maand worden bij de Nieuwsbv altijd de retorische messen geslepen. En daar op het scherpst van de snede gaat maar één speech naar huis met de felbegeerde titel Speech van de Maand. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de Maand. Ons Speech van de Maand panel boog zich over een breed scala van speeches en stelde een prachtige top 3 samen. En het panel bestond deze maand uit de man die van iedereen eigenlijk een begenadigd spreker kan maken. En als ook geen ander weet wat de kracht van het gesproken woord is. En dat ook nog eens naar ons toe brengt vanuit het altijd zonnige Zeeland, Huib Hudig. Van het mooie bedrijf Speak to Inspire. Is het zonnig in Zeeland? Het regent pijpen stelen, Patrick. Hoe zit het op koude? Het is nu heel veel. Idem. Je zit in Domburg, heb ik begrepen. Ja. Mooi, mooi, prachtig. Hier bij mij aan tafel dan ook de man die voor zijn lol de beste speech van Thorbecke altijd terugleest. En voor zijn werk ook nog eens dagelijks 150 speechende politici onder de loep neemt. Onze eigen politiek redacteur Joost Beekendam. Heren, we gaan direct van start. Want ja, Joost, we denken dan juli. Het is zo'n beetje komkommertijd. Dan denk je, vast geen goede maand voor goede speeches. Maar hoe stond het ervoor deze maand? Nee, man, het regent speeches als het water uit de hemel. Ik word er bijna speechless van. Er wordt zoveel gesproken en toegesproken dat het haast lijkt afgesproken. Maar goed, er is ook wat gebeurd natuurlijk. Hè. In Frankrijk onrust, Rusland. In Amerika slijpen ze de messen voor de strijd op de rechterflank met Donald Trump. En natuurlijk in Nederland kabinetsval. Dus genoeg reden voor speeches. Ja, heel goed. En Huib, wat viel jou op de afgelopen speechmaand? Nou, inderdaad, dat je al eind juli zit. Je denkt, het is een beetje de pruimentijd. Maar we hadden gelukkig heel veel om uit te kiezen. Ja, nou mooi. Dan ben ik heel benieuwd. De nummer 3. Wie vinden we daar, Joost? Ja, het is natuurlijk zo, op links gebeurt er nu van alles. Hè? Dus we hebben die samenwerking gezien tussen de PvdA en GroenLinks. Er stappen allemaal mensen van het podium, maar er stappen ook mensen op het podium. Hè? Ik dacht dus eigenlijk, hè, als ik wist dat Frans Timmermans zich zou gaan kandideren voor het lijsttrekkerschap van de combinatie GroenLinks-PvdA, had ik eigenlijk van tevoren gedacht, dat is toch een van de betere speechers van dit land. Die komt met een bombastische speech. Maar hij kwam eigenlijk met een hele korte verklaring. En eigenlijk de meest pakkende zin was een 1-op-1 kopie van Ronald Reagan. Toch wel een boegbeeld van rechts-Amerika. Dus ook raar om daaraan te refereren. Dus Timmermans die kwam eigenlijk niet echt met een goede speech. Wat was die ene zin ook weer? Die zei die degene van ik zal Reagan ouderdom of leeftijd niet gebruiken om politieke redenen tegen zijn tegenstanders. Dus Reagan was stokoud. Werd hem in ieder geval aangevreven. Te oud volgens sommigen. En hij zei, ik ga leeftijd niet gebruiken tegenover mijn veel te jonge kandidaat. Dus hij maakte er een grapje van. En daarmee maakte hij dat leeftijdsargument onschadelijk. Dus hij deed het niet op links, maar wie deed dan wel? Nou, kwamen een aantal andere mensen in de arena. Vooral om aan te kondigen dat leden konden gaan stemmen of ze wel of niet die lijstcombinatie wilden. En daarbij viel mij Artje Kuiken op, die in het verleden hakkelde zij nog wel eens een beetje in debatten, of daar kwam ze net niet helemaal uit de woorden. En nu had ze echt een krachtige speech. Mocht ik wel zeggen, ik zat toevallig ook in het zaaltje. En ik was even verrast. Ja, dus dit is Artje Kuiken in de zaal waar ze bekend maken dat PvdA en GroenLinks onder één lijst de verkiezing ingaan. Dat nu het moment is om te laten zien in het land dat het anders kan. Dat we echt een sociaal Nederland kunnen bouwen. Dat het groener kan, dat er een toekomst is voor onze kinderen. En dat we dat kunnen doen met een links kabinet en een linkse premier. Huib, vind je dit ook zo'n sterk stuk uit haar toespraak? Ja, zeker. Want wat Joost ook zegt, hè, je probeert eigenlijk... zijn de verkiezingen nu begonnen sinds de val van het kabinet. En je probeert daarin momentum te creëren. En wat heel belangrijk is dat je campagne ook een bepaalde energie krijgt. En dat zie je bijvoorbeeld, zag je dat in Amerika... dat Alexandria Ocasio-Cortez altijd Bernie Sanders soort van inleidde. Nou ja, hier is haar taak is echt om het platform voor Timmermans neer te zetten... zodat hij daarop kan gaan staan. En ik vind dat zij er met deze speech dat echt krachtig doet. Er zit energie in, het is gewoon een sterk verhaal. Ze kijkt haast uitdagend rond. En ze wil een sfeertje creëren van het is mogelijk, dat linkse kabinet. En die sfeer die creëert ze met deze speech. Ja, nu zag ik natuurlijk Klaver ook. En die zei, ja, ik ben zelfs een beetje geëmotioneerd. Maar Joost, waarom wil je dan juist deze speech op 3 neerzetten? Waarom is deze speech zo goed? Nou, wat ik er sterk aan vond, was dat het en heel kort is. Dus heel veel goede speeches zijn vaak ook hele korte speeches. Neem er een voorbeeld aan. Ik weet niet waarom je dat zegt, Patrick. Maar goed, ik zit om te analyseren. Je wordt het ook niet korter van, hè, trouwens, door dit soort tussenvragen. Maar goed, los daarvan. Het was dus heel kort. Ze zegt eigenlijk in een notendop waarom ze in de politiek zit. Tegengaan van armoede. Ik weet zelf wat het is. Ze maakt het heel persoonlijk. Beschrijft het heel mooi. Zegt dan, dat is in fel contrast met wat Rutte nu heeft gedaan. Hè, onverantwoordelijk om de stekker eruit te trekken. Nou, dat schetsen. En vervolgens komt ze nog met een paar... pareltjes als waar Rutte breekt, wil ik bouwen. Nou, dat zijn natuurlijk stilistisch leuke zinnetjes. Het was ook niet de meest perfecte speech ooit, maar het was wel... Goed genoeg voor brons. Zeker. Brons voor Atje Kuiken. Dan voor de nummer 2, zilver, vliegen we naar Amerika. Daar zijn al sinds begin mei stakingen gaande door scenario-schrijvers... die een eerlijker loon eisen. Ze hebben inmiddels ook bijval gekregen van tienduizenden acteurs... en het boegbeeld van de Amerikaanse acteursvakbond... heeft wel een hele bekende stem... Oh, Mr. Sheffield. Ja, dit is uit de televisieserie The Nanny. Die heb ik, dat is lang geleden, maar ik ken haar natuurlijk nog wel. Actrice Fran Drescher. Huip, voor de mensen die haar niet meer kennen of niet weten wie ze is... kan je haar een beetje duiden? Ja, zij is wel echt een interessant mens. Een van de eerste optredens waarin ik haar zelf gezien heb... was de historische film Spinal Tap. Over een kansloze rockband waar zij een rol in speelt. En ze is daarna als de Nanny natuurlijk heel erg bekend geworden. En daarna heeft haar leven eigenlijk een hele andere wending genomen. Ze heeft echt een paar ellendige dingen meegemaakt. Een van de dingen daarvan is dat ze dus heel ziek is geworden. En zij is vanaf dat moment zich meer tot de politiek gaan richten. Is actief binnen de Democratische Partij. Steunde Obama, steunde... Hillary Clinton. En ja, zij is dus voorzitter nu van die bond van acteurs... Waar die 160.000 leden heeft. En zij heeft dus bij een bijeenkomst over de staking dus. Dus de scenario-schrijvers waren aan het staken. De acteurs die gaan nu ook staken. En zij heeft daar een verhaal gehouden. En daarmee heeft ze zichzelf echt mee in de kijker weten te spelen. Ja, en er is nog een naar verhaal wat ze heeft meegemaakt. Ja, absoluut. Ja, zij schijnt thuis... zijn er mannen haar huis binnengedrongen en is zij toen verkracht. En daar heeft zij ook een boek over geschreven. Dus het is echt iemand die hoogtepunten en dieptepunten heeft meegemaakt. En waarom staat zij op nummer 2, vind jij? Nou, het is wel een interessant verhaal. Want het is op zich een vrij rauwe speech. Als je hem nakijkt, het is niet een heel mooi, rooskleurig, beeldend verhaal... zoals we in de goede speeches willen zien. Maar wat je wel ziet, is dat het echt uit haar tenen komt. Ze gebruikt bijvoorbeeld one-liners als... you have to wake up and smell the coffee. Hè. Dat is niet briljant, maar vrij recht in je gezicht. Maar wat dit verhaal wel interessant maakt... is ten eerste de emotie die ze erin stopt... en dat zij het echt breder trekt. Dus zij... De reden waarom namelijk die schrijvers en die acteurs aan het protesteren zijn... dat is omdat zij moeite hebben ten eerste met de lonen die ze krijgen... maar ook met de ontwikkelingen van AI en ChatGPT... en wat dat voor hun in hun werk betekent. En in deze speech trekt zij het eigenlijk breder. Zij heeft het over zichzelf als de arbeiders. En hij zegt, we eisen respect voor onze bijdrage. En eigenlijk kan dit in de geschiedenis best wel een historisch verhaal geweest zijn... dat dit een van de eerste keren is geweest... dat eigenlijk iemand de grotere machten heeft aangekomen... geklaagd, hè, in dit geval het groot kapitaal in Hollywood, van hoe gaan we om met AI in onze levens? En we willen wel dat wij als mensen daarin een bepaalde rol krijgen. En ze zijn eigenlijk aan het zoeken naar die rol. En ik vind dat zij het dus op die manier breder trekt. Daardoor wordt het een groter verhaal. En het mooie is ook dat zij zelf ook na afloop van haar verhaal, ze staat daar gewoon best wel emotioneel te praten. En dan zie je dat ze echt soort nog een beetje zelf ook verbouwereerd nog aan het nashaken is. Maar goed, het heeft er veel aandacht op geleverd. En ook voor haar zaak. Ja, we hebben een stukje uit haar speech. En hier heeft Drescher het over onder andere het geld dat naar de CEO's gaat in haar speech. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty. That they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEO's. It is disgusting. Ja, Friend Russia zegt hier dat terwijl productiemaatschappijen hun zakken vullen, scanderen ze dat ze geld verliezen. En dat is volgens haar disgusting. Waarom is dit zo'n goede speech voor jou, Joost? Ja, disgusting, hè? Ja, ontgoestend. Nee, het is echt een prachtige speech in de zin dat haar persoonlijkheid is natuurlijk nogal aanwezig. Dat trekt natuurlijk ook al aandacht. Ze brengt het met heel veel... Ja, moral outrage, morele verontwaardiging, dat is heel sterk. Dat brengt ze over en dat voel je op het moment dat je het zit te kijken. Ik denk als klein minpuntje nog dat ze blijft een beetje abstract in de beschrijving van het leed van de arbeider waarmee ze zich vereenzelvigt. Dus ze beschrijft het in algemeenheden, maar ze maakt het nog niet heel concreet, waardoor ik wel me afvragen of de vrouw of de man van de directeur die zit te kijken niet stiekem ook gaat denken, hey, wat is die man of vrouw van mij nou eigenlijk daar aan het uitspoken? Wat onredelijk. Dus het is denk ik een perfecte nummer 2. Hij is waanzinnig sterk, maar hij is niet zo sterk als de nummer 1 die straks gaat komen. Ja, we gaan onmiddellijk door naar de nummer 1. Dat is een speech waarbij we teruggaan naar Nederlandse bodem, naar een belangrijk moment aan het begin van deze maand. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad, tegen de menselijkheid, vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Ja, we luisteren hier naar koning Willem-Alexander en de toespraak tijdens de herdenking van het slavernijverleden, waarin hij dus excuses aanbiedt. En Huip, waarom is dit nou goud? Waarom is dit de speech van de maand? Nou, Patrick, om heel veel redenen. En je zou eigenlijk over deze speech, als je hem analyseert, echt speechtechnisch ook, zou je er echt een half uur over kunnen spreken. Omdat het echt wel een kunstwerkje is. En hij is geschreven door Jan Snoek, de speechschrijver van Willem-Alexander. En ik ben zelf ook speechschrijver geweest in Den Haag. En je hebt van die mensen die gewoon zulke teksten aanleveren dat je denkt, hoe komt hij erbij? En ik zat toen bij het ministerie van Justitie en Jan bij het ministerie van Algemene Zaken. En we moesten samen een tekst schrijven. En de opzet waar hij toen mee kwam, die had al zulk fraai taalgebruik. En ja, wat je ziet bij echt goede speeches, is dat er meerdere lagen in zitten. En met meerdere lagen bedoel ik, aan de ene kant heb je het taalgebruik, de contrasten. Hij zegt dat de stemmen van de slaafgemaakte zijn verwaaid in de wind. Ze lieten nauwelijks sporen na. Ja, dat zijn gewoon hele fraaie zinnen. En wat er ook in zit, is het stuk dat de koning niet alleen zijn excuses aanbiedt, maar ook echt teruggaat naar de rol die het Huis van Oranje-Nassau hierin gespeeld heeft. En ook echt aangeeft dat hij bereid is om daarnaar te kijken. En dat geeft het verhaal een bepaalde doorvoeldheid, waardoor je echt voelt, oké, dit is niet zomaar een verhaaltje voor de buurt. Hij meent dit. En dan daarbovenop nog eens een keertje zegt hij ook nog eens van, ja, we kunnen over met elkaar verschillen van gedachten over dit onderwerp, maar laten we gewoon echt dat respecteren en naar elkaar proberen te luisteren. Dus dat zit er ook nog in. Dus het is een hele rijke speech, een enorm goed verhaal, wat niet voor niets ook heel goed aangekomen is. Joost, jij sluit je daar waarschijnlijk helemaal bij aan. Ja, nou ja, het is echt gewoon een moreel leiderschap hoor je. Het gaat niet alleen over de gezamenlijke toekomst, maar een gezamenlijke toekomst die je bouwt als je ook gezamenlijk naar het verleden kan kijken. En daarbij weeft hij bijvoorbeeld ook heel knap de Tweede Wereldoorlog en de lessen die dat heeft opgeleverd mee. En eigenlijk wat Huip zegt, het is niet alleen moreel het vingertje wijzen naar anderen, maar ook naar jezelf en je eigen rol. En tegelijkertijd begrip vragen voor mensen die er weer anders over denken. Dus het is... Het is denk ik een oproep om voor iedereen om samen in de spiegel te kijken. En dat is best knap als je dat geloofwaardig kan doen. Ja, Huip, ik zie dus een speech in de koningen voor me. Maar ja, we kennen hem ook nog als de hakkelaar tijdens de troonredes. Dat hij er ongemakkelijk bij zit en denkt mezelf, oh jeetje, als hij maar het einde van het verhaal haalt. Maar nu ineens heeft hij de speech van de maand. Waarom is het zo'n wereld van verschil ineens? Ja, dat is toch echt opvallend, hè? Dat de inhoud van een speech heel belangrijk is, maar ook echt hoe je het brengt. En hier zie je dus dat er bij hem, ja, waar er bij sommige speeches misschien een stukje overtuiging mist, of dat hij het idee heeft dat hij iets opgelegd krijgt wat hij moet voordragen, hier voel je dat hij gewoon ieder woord uit zijn verhaal meent. En dat het echt uit zijn tenen komt. Het is een heel congruent verhaal, zoals je dat noemt in onze praktijk. En dat doet hij waanzinnig goed. En je ziet daarbij ook echt de belangrijke rol als je deze bijeenkomst ziet en je ziet al die mensen bij elkaar zitten, Halsema en de andere vertegenwoordigers, maar dat hij daar staat, de koning van het land, en op deze manier een verhaal brengt, dan zie je ook echt dat vanuit die rol, wat een belangrijke rol dat is en wat een impact die kan maken. De speech van de koning. De speech van koning Willem-Alexander dus, is de speech van de maand juli. Ik wil jullie bedanken, redacteur Joost Beekendam en Huib Hudig van Speak to Inspire. Volgende maand worden de speeches weer onder de loep genomen, maar nu luisteren we nog eens naar de woorden van de koning op de muziek van Kiteman. Samen met u sta ik hier in de stad die vrijheid al eeuwenlang boven alles lief heeft. De hoofdstad van een land dat in de loop van de geschiedenis steeds weer heeft gestreden tegen tirannie en onderdrukking. Maar wat binnen deze stad en binnen dit land vanzelfsprekend was, gold buiten onze grenzen niet. Hier was slavernij verboden, over zee niet. Van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Zodat we eindelijk allen trots kunnen zijn op alles wat we delen. En kunnen zeggen, ten kondrai, tijden zijn veranderd. Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. Roddel en achterklap vormen de basis voor een nieuwe rondlijn in het Kunstmuseum in Den Haag. In de nieuwe Juicy Art Tour word je aan de hand van affaires, geheimen en driehoeksverhoudingen door het museum geleid. En dat is dus ook weer interessant voor een compleet nieuwe doelgroep. We spreken de Yvonne Koldewaaier van het Kunstmuseum, assistent conservator Marijn Grijs. Marijn, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, leuk je te spreken. Ja, je hoort Yvonne Koldewaaier zelden over schilders, maar is die kunstwereld een beetje storywaardig? Zeker weten. Ja, dat blijkt wel uit deze tour inderdaad. Er is veel te vertellen. Ja, nou vertel dan eens een mooie anekdote. Wat voor juicy material hebben jullie daar hangen in het museum? Nou, momenteel is er bijvoorbeeld een tentoonstelling Escher Andere Wereld bij Kunstmuseum Den Haag. En die is nog tot 10 september te zien. En daar hebben we bijvoorbeeld echt wel wat leuke fun facts over Escher, die misschien mensen toch niet echt verwachten. Een favoriet van mij is bijvoorbeeld dat Escher eigenlijk in tegenstelling tot wat heel veel mensen wel verwachten, helemaal niet zo ster was in de wiskunde. Hij haalde zijn eindexamen niet. Maar eigenlijk was het daarna nog niet echt klaar voor hem. Want ook in zijn carrière als graficus werd hij met de wiskunde geconfronteerd. En wetenschappers die hem benaderden om hun inzichten in zijn werk te delen. En eigenlijk uit te leggen wat hij wel niet allemaal had gedaan. En dan was zijn reactie altijd, ja, jammer dat ik er niets, maar dan ook niets van begrijp. En dat is natuurlijk niet zo'n hele sappige, maar dat is wel heel erg, geeft toch een nieuwe blik op hem. Ja, maar het sappige is wel dat hij een keer een fitty heeft gehad met Mick Jagger, toch? Dat is waar, dat is zeker zo. Ja, dat is ook wel een verhaal wat volgens mij wel iets meer mensen al kennen. Dat is inderdaad toen Escher eigenlijk doorbrak in de Verenigde Staten, dankzij artikelen over hem in tijdschriften. En dan komen er eigenlijk allemaal artiesten een soort van in aanraking met zijn werk. Waaronder Mick Jagger. En die vroeg inderdaad Asher om een albumcover te ontwerpen. Maar hij begon zijn brief met Dear Maurits, Ashers voornaam. En dat had hij toch echt niet moeten doen. Want het vrij pinnige antwoord van Asher was een afwijzing van het verzoek. Met ook de toevoeging dat het toch echt Mr. Asher, meneer Asher was voor Mick Jagger. Dus en het is nooit gebeurd. Wordt die 80-jarige toch even op zijn plek gezet. Maar in jullie museum, het kunstmuseum, hangt ook Dolly. Dat is een portret geschilderd door Kees van Dongen. En daar is ook Juice material rond, toch? Zeker, ja, een beetje treurig ook. Ook ontroerend. En ook, oh ja, het is inderdaad, we hebben een heel aandoenlijk portret van Kees van Dongen. Inderdaad, Dolly heet dat, uit 1909. En dat is van zijn dan 4-jarige dochter Dolly. En het is absoluut een lief werk. Maar wat we er nu bij vertellen is dat Van Dongen met zijn vrouw en dochter in Parijs woont. En dan dat zijn vrouw en dochter in 1914 naar Nederland reizen. Even terug naar familie, maar daar eigenlijk vast komen te zitten als de oorlog uitbreekt. Nou ja, en zij kunnen niet terug naar Parijs. En pas na de oorlog, in 1918, keren ze terug naar Van Dongen. Maar die wijst hen, en Dolly is dan 13 jaar, definitief de deur. En niet zo later scheiden ze. Ja, Van Dongen was eigenlijk in de tussentijd uitgegroeid tot een succesvol schilder van de Parijse Society. En hij portretteerde rijke dames van adel. En met een van hun was hij ook een affaire begonnen. Kijk, dat is dus toch was wel klaar. Juicy story. Ja. Maar in de film en in de muziekwereld zien we ook wel eens dat artiesten gecanceld worden door hun privé-escapades. Roman Polanski, R. Kelly, Kevin Spacey. Zeker. Gebeurt het in het kunstwerk ook zo dat de juice zo ver gaat van, oh, wacht even, misschien moeten we over dit kunstwerk even een zwarte doek hangen? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige kwestie. Ik denk dat er eentje is waar veel musea mee zitten. Ja, dat is in dit geval bij deze Juicy Art, we hebben het daar zeker over gehad. Maar ons doel is hier vooral niet om een oordeel te vellen over iemands karakter of als gevolg daarvan iemands kunst. Maar ja, het kan zeker dat bepaalde informatie bepaalde bezoekers anders doet kijken naar een kunstenaar. En daardoor toch een andere mening vormt. Dat is goed om het gesprek open te gooien. Ja, want ze zeggen ook altijd kunst moet schuren. Is dan hoe meer juice, hoe beter? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat sommige mensen het ook fijn vinden om gewoon alleen naar mooi werk te kijken. En dat mag er ook zijn. Ja, absoluut. Maar en wat voegt deze Juice Tour toe aan het publiek dat jullie willen trekken? Nou, ik denk dat het op veel manieren ook wel een beetje een speelse benadering van het museum is. En het kan dus echt maken dat je wat anders naar een kunstwerk kijkt. En dat de kunstenaar ook in veel gevallen best wel wat menselijker wordt. Ik denk dat het daarin echt een toegevoegde waarde is. Mensen mogen een beetje zelf ermee aan de gang. Ze kunnen ook de tour op eigen gelegenheid doen. En er kan zomaar iets nieuws ontstaan. Precies, en mooie weetjes. En er was vanochtend ook nog juicy nieuws over jullie eigen kunstmuseum te Den Haag. Want directeur Benno Tempel maakte vanochtend bekend een transfer te maken naar het Kruller-Müller Museum. Dat klopt. Ja. Betekent dat jij een stapje hoger mag? Nee, dat betekent dat voor mij denk ik niet. Nee, we gaan zien wie zijn opvolger wordt. Maar we zijn heel blij voor hem. Het is een supermooie plek waar hij naartoe gaat. Ja, en dat is zeker een mooie plek. Maar is het een stapje hoger voor hem? Of onderschat ik dan het Kunstmuseum Den Haag? Ja, misschien dat je dan het Kunstmuseum Den Haag onderschat. Maar daar kan ik je eigenlijk niet zo heel veel over vertellen. Ja, maar ik ben op zoek naar juice. Ja, dan moet je toch bij Yvonne Kolderweijer zijn, denk ik. Nou ja, in ieder geval prachtig dat jullie dit initiatief hebben bedacht. En ik kom zeker een keer jullie Juice Tour doen. Dankjewel, heel Marijn graag. Gijst. Nu nog assistent conservator bij het Kunstmuseum te Den Haag. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren in de kunstwereld. Inderdaad. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Soms heb je het gevoel dat je in iets te nauw geboortekanaal zit. Ook mooi beschreven trouwens. Dank je. Omdenken, doordenken en terugdenken. Je denkt altijd die marathonlopers zijn allemaal van die hele brave Dolph Jansen-achtige types, weet je wel. Jurgen van den Berg vraagt door. Maar die marathonlopers moet je ook in de gaten houden. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Volg jij ze nog eigenlijk, de Dire Straits? Zit er nog een reunie in of zo? Nee, Jurgen, als ik al die bands moet blijven volgen, ik heb al wat beters te doen. Zometeen om 2:00. Max. Villa. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Hij zat precies 1,5 maand in de Tweede Kamer. Toen viel het kabinet en nu komen er nieuwe verkiezingen. We hebben het hier over Kamerlid van D66, Sjoerd Warmerdam. Daarmee zal hij zelf helaas de tijdcapsule nog niet halen. Maar in de Nieuwsbv mag hij wel zometeen een bijdrage leveren aan onze prestigieuze verzameling objecten die we bewaren voor later. Je hoort zometeen wat hij bijzet. Maar eerst, de hulpdiensten zijn gestopt met het plussen van het brandende vrachtschip bij Ameland. Dat en meer in het NOS Journaal. Clemens Peters. Op dat brandende vrachtschip bij Ameland zitten veel meer auto's dan eerder werd gemeld, namelijk zo'n 1000 meer. Volgens de Japanse rederij gaat het om bijna 3800 auto's. Rijkswaterstaat weet nog niet wat dat nieuws voor het blussen betekent. We hebben dat ook gehoord en ik denk dat voor de brand op zich, die ontwikkelt zich. En ja, dan moeten we echt naar kijken, ter plaatse, hoe dat gaat. Het is moeilijk te zeggen wat nu precies die 1000 auto's meer of minder dat dat nu betekent. Het vuur bestrijden blijft lastig. De hele nacht is er gewerkt om het schip koel te houden. Het schip is nu stabiel, maar het zal waarschijnlijk nog dagen duren voordat het vuur onder controle is. Er wordt ook niet meer gekoeld op dit moment om te voorkomen dat er te veel zeewater in het schip komt. Dus ja, we kunnen eigenlijk op dit moment niet veel meer doen dan... En het is niet bedoeld alsof we niks doen, maar toekijken hoe de situatie zich ontwikkelt. En ja, dat is afwachten hoe het verder gaat. De Duitse regering heeft vandaag hulp aangeboden bij het bestrijden van de brand. Experts moeten een bergingsplan maken, zegt de Duitse minister van Milieu. Duitsland zal alles ter beschikking stellen wat kan helpen, twittert de minister. President Poetin van Rusland heeft gezegd dat Rusland het graan kan leveren dat nu niet meer uit Oekraïne kan komen vanwege het stoppen van de graandeal. Dat deed hij op een top in Sint-Petersburg met delegaties van 49 Afrikaanse landen. Ondanks westerse sancties hebben zij nog steeds betrekkingen met Rusland. Volgens correspondent Alice van Gelder willen de landen zich zo neutraal mogelijk opstellen. Het Afrikaanse continent, ja, die wil heel erg graag gewoon een voet tussen de deur houden in zowel Rusland als Beijing. Hè, want het heeft ook veel te maken met China en de relaties die Afrika heeft met China. Als met westerse landen, met de EU en de Verenigde Staten. En ja, zij hebben eigenlijk het gevoel van, wij hoeven geen partij te kiezen. Wij willen neutraal blijven. En wij willen gewoon met iedereen blijven handelen. En dat moeten we ook. Dat is hun standpunt. Ze zeggen, wij hebben voedsel nodig. Veel landen hebben te maken met recessie, met klimaatverandering. We hebben eigenlijk ook een beetje het gevoel van, wij laten ons niet meer de les lezen en wij kiezen gewoon zelf met wie we zaken doen. De Afrikaanse landen waren afhankelijk van het Oekraïense graan en maken zich nu grote zorgen. Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Somalië, Eritrea en de Centraal-Afrikaanse Republieken kunnen over enkele maanden gratis graan krijgen uit Rusland, heeft president Poetin gezegd. Het zou dan gaan om een gift van 25.000 à 50.000 ton graan per land. In het zuidoosten van de Oekraïne is het Oekraïense leger begonnen aan een grote aanval. Er zouden duizenden extra militairen worden ingezet die voor een groot deel door het Westen zijn getraind. En ook gebruiken ze westerse wapens. Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werd er $18 miljard verdiend. Nu is dat nog maar iets meer dan 3 miljard. En dat grote verschil wordt voor een deel veroorzaakt doordat de olie- en gasprijzen nu fors lager liggen dan vorig jaar. In het centrum van Enschede was het gisteravond onrustig door de komst van Zweedse fans van de voetbalclub Hammarby. Vanavond speelt die club tegen FC Twente in de voorronde van de Conference League. En de politie had aanwijzingen dat supporters met elkaar op de vuist wilden gaan. Presentator Herman van der Zandt stapt in het nieuwe jaar over van de NOS naar KRO-NCRV. Hij werkte meer dan 20 jaar voor de NOS, bij nieuws- en sportprogramma's op radio en televisie. En ook presenteerde hij een YouTube-serie van de NOS. Het NOS-journaal. Adoptiedossiers uit de jaren 60 en 70 hadden nooit vernietigd mogen worden. Dat zegt de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een nieuw rapport. Olof Andersen is hoofdinspecteur Overheidsinformatie. Meneer Andersen, goedemiddag. Goeiedag. Het gaat om duizenden vernietigde dossiers, lezen we. Welke informatie is hierdoor verloren gegaan? Dat is niet helemaal duidelijk, omdat die informatie vernietigd is. Maar er zijn wel iets van 100 dossiers bewaard gebleven. En op basis daarvan kun je in ieder geval wel constateren dat er gegevens ingezeten hebben van de ouders. En in sommige gevallen heeft er ook informatie ingezeten over de geadopteerden. En dan moet je vooral denken aan inreisgegevens. Afstammingsgegevens waarschijnlijk niet, maar dat weten we ook niet helemaal zeker. Maar in ieder geval wel inreisgegevens. En die kunnen wel van belang zijn voor geadopteerden, zodat ze in ieder geval iets meer over zichzelf te weten kunnen komen. Ja, en bent u er ook achter gekomen hoe het in kan dat ze vernietigd zijn? Ze zijn vernietigd op basis van een zogenaamde vernietigingslijst. Dat was in die tijd heel gebruikelijk, alleen die vernietigingslijst is niet goed vastgesteld. En dat betekent dat eigenlijk één stap is overgeslagen, is dat er niet zeg maar met een comité van mensen die daar wat meer verstand van hebben naar gekeken is. Onder andere iemand die wat meer kan zeggen over het maatschappelijk belang ervan. Dat gesprek heeft niet plaatsgevonden, dus die vaststelling heeft niet goed plaatsgevonden. Dus er is eigenlijk vernietigd op basis van een niet vastgestelde lijst. Oké. En u heeft adoptiekinderen om wie het gaat betrokken bij het onderzoek. Hoe reageerden zij op uw conclusies? Nou, kijk, in eerste instantie zijn wij zelf benaderd via een burgerbrief door een van de geadopteerden. Later hebben anderen ook gereageerd. We hebben ze wel zoveel mogelijk tijdens het onderzoek op de hoogte gehouden van de voortgang van ons onderzoek. En toen wij ook klaar waren, hebben we ze ook uitgenodigd om iets over te vertellen over wat wij gevonden hebben. Zodat ze in ieder geval alvast uit eerste hand van ons konden horen wat onze bevindingen en conclusies waren. Ja, en wat was hun reactie op uw conclusies? De reactie die wij kregen, in ieder geval blij is een groot woord, maar in ieder geval wel een soort erkenning van dat wat wij gevonden hebben toch ook wel hun beeld was. Mm-hmm. Alleen, ja goed, de vraag is of dit voor hen genoeg is. En ik vermoed dat zij natuurlijk nog wel verder zullen stappen ondernemen, maar dat is meer natuurlijk aan hen. Maar in ieder geval, ze waren wel blij met ons onderzoek. Dat kregen we wel terug, ja. Zeker. Maar die informatie is natuurlijk niet meer terug te krijgen. Wat vernietigd is niet. Nee, dat klopt. En die dossiers die wel over zijn, dat zijn er stukken van 100. Maar ja, er zijn er inmiddels wat we ook aangegeven hebben, duizenden vernietigd. Dus niet zeker of daar informatie in zat waar ze wat aan hebben. Maar dat kunnen we natuurlijk niet meer raadplegen, omdat die er niet meer zijn. En wat zijn uw aanbevelingen? Onze aanbevelingen zijn vooral op de toekomst gericht. Dus wat wij graag willen is dat overheidsorganisaties goed doordrongen zijn van het feit dat informatiebeheer echt heel belangrijk is. Niet alleen voor hun eigen verantwoordingsproces, maar ook het maatschappelijk belang ervan. Dus dat als er dit soort dingen spelen, dat overheidsorganisaties hierop kunnen inspelen. En wat voor ons heel belangrijk is, ook dat als geadopteerden langskomen of anderen die vragen hebben aan de overheid, dat wij in ieder geval ervoor zorgen dat die mensen het proces netjes kunnen bewandelen en dat ze in ieder geval goed geholpen worden. En dat is ook niet altijd even goed gegaan. Dus onze aanbevelingen zitten vooral richting zich op de toekomst, omdat aanbevelingen naar het verleden uiteraard weinig zin hebben. Ja, en in hoeverre zit de privacywet daar nog tussen, zeg maar? De privacywet zit daar uiteraard ook tussen. Want als iemand een dossier wil inzien waar meerdere gegevens in zitten, dan moet eerst ook aan anderen toestemming gevraagd worden. En dan zouden ze het even kunnen inzien. Dus dat is in ieder geval altijd wel een beperking. Maar daar voorziet in ieder geval de procedures van ter inzagelegging en dat soort zaken. Die houden daar zeker heel goed rekening mee. Dus een dossier zal nooit zomaar aan iemand meegegeven worden. Er wordt altijd eerst een check gedaan op andere gegevens. Ja, maar het kan ook andersom zijn dat je iets dus niet te zien krijgt omdat er informatie over anderen inslaat. Ja, exact. Dat kan gebeuren. Ja. Maar dat geldt niet alleen hiervoor. Dat geldt voor allerlei dossiers waar natuurlijk meerdere personen in genoemd worden. Ja, dan is het natuurlijk altijd goed om wel voor te zorgen dat in ieder geval de belangen van meerdere partijen afgewogen worden en niet van één. Meneer Andersen, dank u wel. Op het WK voetbal is Vietnam in de pool van Oranje uitgeschakeld. De Vietnamezen verloren vandaag met 2-0 van Portugal. Nederland speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Amerika. En die twee landen gaan aan kop in de pool. Oranje speelt dinsdag de laatste poolwedstrijd tegen Vietnam en heeft dan aan een punt genoeg om door te gaan naar de achtste finale. Het weer. In het grootste deel van het land regent het nog. In de loop van de middag klaart het hier en daar wel wat op. Maar de zon krijgen we over het algemeen waarschijnlijk niet te zien. Het is maximaal een graad of 19. Morgen wordt het ook weer regenachtig, maar wel iets warmer. En bij de verkeersinformatie zit Erik Evengroen. Ja, twee korte files nog op dit moment. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en de aansluiting met de A16. Het rijdt daar langzaam over 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud in het noorden van het land op de N46 Groningen richting Eemshaven. En dat is voor Bijum Noord. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuws-BV gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welk dier, welk kunstvoorwerp, welk gerecht, welk dansje? Wat is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet blijven voor een volgende generatie? Want stel voor dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij in ieder geval nog onze tijdcapsule. De Nieuws-BV, tijdcapsule. Tijdcapsule. Hij was gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij was directeur Oekraïne-crisis bij het ministerie van Sociale Zaken. En 6 weken geleden sprak hij dit in zijn eerste medespeech in de Tweede Kamer uit. Voorzitter, niets over ons zonder ons. Nothing about us without us. Want voorzitter, hoe zou Nederland eruit zien wanneer we meer met mensen zouden spreken in plaats van over mensen? Wat zou er gebeuren als vluchtelingen in Ter Apel niet als decor diende voor een talkshow-uitzending, maar als zij zelf aan de talkshowtafel zaten. Hoe zou Nederland eruit zien als de mensen die geraakt worden door beleid echt mee mogen beslissen? Hij zat ongeveer 5 weken in de Tweede Kamer en toen viel het kabinet. Welkom Sjoerd Warmerdam van D66. Meneer Warmerdam, dat avontuur was van korte duur. Je zou bijna zeggen, het waren 2 fantastische dagen. Ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Maar het zijn echt heel gekke 6 weken geweest. Het is anders gelopen dan ik had verwacht. Maar ja, het was echt een achtbaan. Ja, we gaan eerst even terug naar hoe u erin kwam. Want Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66, die ging naar de Eerste Kamer. Dus u kwam in zijn plek. En in die eerste weken zat u ook direct in belangrijke debatten, zoals het pensioendebat. Hoe is het om direct te moeten debatteren met types als bijvoorbeeld Pieter Omtzigt? Ja, dat was ontzettend spannend. Want we kennen natuurlijk allemaal die ruimte, die Tweede Kamer, heel erg goed. En dan kom je daar binnen en dan zit je ineens zelf op zo'n blauw stoeltje en moet je, zoals je zegt, in debat met een Pieter Omtzigt over pensioenen. Nou, ik weet best wat over pensioenen. Ik heb me ontzettend goed ingelezen. Maar direct die eerste weken dat we debatten doen, dat is heel spannend. Maar je merkt dan ook, nou, dit gaat eigenlijk hartstikke goed. En met mijn frisse blik kan ik ook iets bijdragen. Wat waren jouw idealen om de Tweede Kamer in te gaan? Ja, nou, ik zal er straks ook iets over vertellen als ik laat zien wat ik in die tijdcapsule wil doen. Maar ik zei het al in mijn maiden speech, dat niets over ons zonder ons. Hoe gaan we mensen betrekken? Over wie beleid en wetgeving gaat? Dat moeten we echt veel beter doen. Ja, dus dat waren de idealen, dat waren de plannen, dat was de toekomstvisie. Maar u zei het al, na 5 weken klapte het kabinet. En wat dacht u toen? Dacht u toen, waar ben ik in beland? Wat doe ik hier in Den Haag? Ja, precies dat. Ik was echt boos en echt verdrietig. En het kwam voor ons allemaal als een verrassing. We hadden geen idee dat dit op dit moment zou gebeuren. En aan het begin snap je niet wat er gebeurt. En op een gegeven moment realiseer je wat dit allemaal concreet betekent voor mensen in de samenleving. Op mijn dossiers, denk aan bijvoorbeeld de bijstand. Die zouden we gaan herzien. We zouden mensen beter gaan ondersteunen. Gaat dat allemaal nu nog wel gebeuren? Het lijkt nu stil te staan. Dat vind ik, nou, super verdrietig. En op wie was u boos? Nou, eigenlijk op Rutte, ja. We weten niet precies hoe dit allemaal is gegaan. Maar wij gingen er inhoudelijk in met elkaar om een antwoord te vinden op de migratie, op migratievraagstuk. En dat leek ook goed te gaan. En ineens van de een op de andere moment bleek het niet te lukken. En hadden ze u gewaarschuwd toen u in de Tweede Kamer kwam? Zo van, nou, dit kan ook best wel eens van korte duur zijn. Nee. En je gaat erin wetende dat het een avontuur is. Je weet niet hoe lang het duurt, maar ik ging er echt in met het idee, we gaan deze zomer gaan we plannen maken voor tenminste de komende 2 jaar. En dat is anders gelopen. Ja, dan eerst nu even naar de tijdcapsule voordat we over de toekomst gaan praten. Want wat gaat er de tijdcapsule in? Ja, ik heb iets heel moois meegenomen. Daar komt ie. Het is een prachtig traditioneel Oekraïens shirt met traditionele borduursels. Oké, okay, prachtig. En ja, van wie is het? Nou, het is een shirt van Ethnodiem, een prachtig merk uit Oekraïne. En Zelensky droeg het ook. Maar voor mij gaat het niet zozeer om het shirt zelf, maar voornamelijk om de betekenis die erachter zit. Ik heb het namelijk gekregen van Maria Zinovnikova. Dat is een jonge vrouw en zij komt uit Kupiansk. Dat ligt aan het oosten van Oekraïne. En toen dat is binnengevallen door de Russen, is zij gevlucht met haar moeder, met haar dochter, met haar oma. En toen zij in Nederland aankwam, ik was directeur Oekraïne-crisis voor de overheid, toen dacht ik direct, ja, deze vrouw, ze heeft zoveel kennis. En hoe belangrijk zou het zijn als zij juist gaat vertellen wat Oekraïnse vluchtelingen op dit moment nodig hebben. En ja, toen heb ik haar in dienst genomen. En zij is de belangrijkste adviseur geweest van de ministers op dit terrein. Ja, want wat voor verschil maakte zij dan toen zij mee beleid mocht bepalen? Ja, nou, om het heel concreet te maken. Zij zei, het zijn hier voornamelijk vrouwen met kinderen. En als wij zoveel mogelijk Oekraïners naar werk willen begeleiden, dan moeten we zorgen dat zij toegang hebben tot kinderopvang. Nou, daar moesten we de wet voor wijzigen. Ze zei ook, jullie zetten dingen op rijksoverheid.nl. Geen Oekraïnse vluchteling kijkt daar natuurlijk op. Iedereen doet alles via Telegram. En we zijn gaan communiceren via Telegram. Het zijn heel simpele dingen, maar het is echt een fundamenteel andere manier van beleid en wetgeving maken. En het werkt. Ja, maar hoe komt het dat... Het is heel goed wat u gedaan heeft, maar hoe komt het dat niemand bij het ministerie zelf die ideeën heeft dan? Want zo'n groot inzicht is het toch niet? Nou ja, ik denk toch dat we wel in een ivoren toren zitten in Den Haag. En als we meer met mensen praten in plaats van over mensen, dan kunnen we veel meer bereiken. En het is niet zo dat we helemaal niet vanuit ministeries met mensen praten. We hebben altijd focusgroepjes, we hebben adviseurs. Maar uiteindelijk om mensen echt aan de knoppen te laten zitten, dat vinden we wel spannend. Ja, waarom hebben we die angst daarvoor? Ja, ik denk toch dat we onvoldoende vertrouwen in de eigen kracht van mensen. En dat op zich de media zou daar ook naar kunnen kijken. Hoe we daar met vluchtelingen in die hele discussie omgaan. Ik zou zeggen bij Op1, zet eens vluchtelingen aan tafel en vraag, hoe is het in Ter Apel? Wat zouden we beter kunnen? Dat vinden we een heel andere manier van denken dan we gewend zijn. Ja, en wat vonden ze ervan toen u als directeur haar aannam uit Oekraïne? Ja, in eerste instantie spannend, want dan denken mensen, ja, ze spreekt toch geen Nederlands? Of heeft ze wel die kennis? Wie is het precies? Dan moet je best wel wat hoepels door. Maar uiteindelijk had ik daar twee ministers die zeiden, ja, we willen hier door het vuur gaan voor hen. En ze zagen ook wat het opleverde. Want kijk hoeveel Oekraïners er aan het werk zijn. En dat is ook echt te danken aan mensen als Maria. Ja, en hoe gaat het nu met haar? Ja, dat kan ik op twee manieren beantwoorden. Aan de ene kant gaat het natuurlijk niet goed. Haar vader die zit daar nog, haar land is nog in oorlog. Het is ellende en er is weinig uitzicht. Aan de andere kant gaat het ook wel goed, want ze heeft een vast contract bij het ministerie. Ze is nog steeds die belangrijke adviseur. En ze is een master begonnen, internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Dat zijn ook de mooie verhalen waar we ons aan vast moeten klampen. Ja, dus dit shirt gaat de tijdcapsule in. Waarom is het van belang qua eeuwigheid, voor eeuwigheid? Ja, ik denk dat we echt in een heel relevante en bijzondere tijd leven. En dat bedenken we ons niet als we 's ochtends de metro pakken. Maar het is oorlog aan de oostgrens van Europa. Dat is heel verdrietig. Dat is ook iets om angstig voor te zijn. Maar er is ook reden voor hoop, zou ik zeggen. Want we hebben zelden gezien dat Europa zo verenigd is in de steun voor Oekraïne, maar ook in het verdedigen van Europese waarden, mensenrechten, gelijkheid, vrijheid. En daar moeten we ook trots op zijn en hoop uitputten. Ja, maar u heeft het ministerie verlaten en zij is daar achtergebleven. Mist u? Ze mist me heel erg, maar ik mis haar ook heel erg. En gelukkig zien we elkaar nog regelmatig, maar nu dan eerder in een cocktailbar om samen een margarita te drinken. Oh, dat is ook belangrijk. Ja. Maar u ging naar de Tweede Kamer met idealen. We hadden het er net al over. Maar dan is nu heel belangrijk, ja, het kabinet is gevallen. Er komen nieuwe verkiezingen. Gaat u weer terug naar het ministerie of heeft u andere plannen? Dan kan ik natuurlijk, net als de meeste politici die hier zitten, kan ik gaan zeggen, nou, ik ga het eerst eens thuis over hebben met mijn gezin, wat die ervan vinden, want je moet je goed over nadenken. Maar laat ik heel eerlijk zijn, ik wil heel graag door als Kamerlid. Nou, u bent volgens mij de eerste die ik hoor. Ik heb alleen maar mensen gesproken die ermee willen stoppen, die niet meer willen zitten. U ziet het gewoon zitten. Ik zie het gewoon zitten. U breekt de trend. Ja, ik zit er nog niet zo lang. En ik was ook wel verdrietig toen ik al dat nieuws hoorde van al die ontzettend goede Kamerleden. Sylvana Simons, Peter Quint, Liane Den Haan. En zo kunnen we nog wel 150 namen opnoemen. Ja, maar u blijft in ieder geval zitten. Precies. We hebben iemand gevonden. Ik heb me nog te bewijzen. Ik heb nog genoeg te doen. En ik vind het zo eervol en gaaf om te mogen doen. Ja, maar het is natuurlijk toch. We kunnen er een grap over maken, maar het is best wel pittig als je ziet hoeveel mensen en met welke reden ze uit de Tweede Kamer stappen. Baart u dat zorgen? Ja. Ja, ik heb me daar wel ook echt op verkeken. Zelfs in die 6 weken dat ik er nu zit, hoeveel druk er ligt op Kamerleden. Dat zit in druk van buitenaf, maar ook direct al bedreigingen, lelijke berichten. Dat je echt denkt, oh, waar ben ik beland? En heeft u dat ook al gekregen, ja, bedreigingen, dat soort zaken? Zeker, ja. En dat ik denk als homoseksuele man krijg je al snel heel veel opmerkingen over je identiteit. Ook al heb ik het over mijn pensioenen, weet iemand het toch te hebben over het feit dat ik getrouwd ben met een man en een kind heb. Dat is wel heel heftig, ja. En I'll be fine. Maar ik snap ook heel goed dat mensen na een hele poos denken, ik ga eens even rust nemen, ik ga wat anders doen. Maar ik heb zelf nog vol die energie om dingen te gaan doen. Ja, maar als we dan kijken naar de peilingen, dan staat D66 zo ongeveer gepeild op 10 zetels. Dat zijn er een pak minder dan de vorige verkiezingen. Dan moet u dus ook hoog op de lijst komen te staan. Ja, al het zijn peilingen. Ik geloof dat we 2 jaar geleden ook op 10 zetels stonden. En nu hebben we 24 zetels in de Kamer. Het ligt echt nog helemaal open. Ik geloof dat we dat allemaal toe moeten geven. Rutte is weg. Er komen allemaal nieuwe lijsttrekkers. Ik geloof, we kunnen de grootste worden, want we hebben de plannen en de idealen. Dus ik ga voor een mooie plek op de lijst en ik ga keihard campagne voeren. En we wat doen is dan een mooie plek voor u? Nou, ik ga natuurlijk voor een top 10 plek. Ja. Ja, dat zal wel moeten. Nou, dat zal niet. Ik ga ervan uit dat we 35 zetels halen. Vorige keer hadden 24, we gaan voor meer. En wat is uw inbreng bij D66? Wat zou er nog moeten veranderen aan de partij? Ja, nou, ik denk wel dat ik dat progressieve geluid ben. Ik denk ook wel dat ik een andere uitstraling heb. Dat ik toch wel een groep representeer die je wat minder ziet in de politiek. Ik weet niet of je toevallig hebt gezien tijdens mijn beëdiging. Nou, ik draag geen blauw pak. En daarmee laat ik ook zien, nou, de politiek is voor iedereen. Ja, van wat mij betreft mag het allemaal wat spannender, wat activistischer. Zeker ook bij een partij als D66. En wat bedoelt u met activistischer bij D66? Ik denk de manier waarop ik dingen aanpak. Mijn eerste pensioendebat. Ik dacht, ja, jongeren zijn enorm ondervertegenwoordigd. Waar zijn die jongeren op de publieke tribune? Het zijn allemaal heel veel oude mensen. Niks tegen oude mensen. Maar ik vind dat er een eerlijke vertegenwoordiging moet zijn. Dus ik heb 40 jongeren naar de Kamer gehaald die heel veel weten over pensioenen. Om hen te betrekken. Om ook aan te geven hoe belangrijk het is dat zij een stem vertegenwoordigen in die discussie. Ja, en mist u dan het jonge elan bij D66? Is het een beetje te gezapig? Nee, ik vind het niet te gezapig. Ik vind ons nog steeds echt een partij die er juist is voor studenten. Ik weet niet of me dit een dank wordt afgenomen. Soms zijn we natuurlijk wel, wordt ons verweten dat we een beetje een consultantspartij zijn. Vind ik niet. We zijn het meest progressief qua idealen. We hebben de mooiste plannen, de mooiste ideeën. Maar in onze uitstraling kunnen we best nog wat verbeteren. En wat bedoelt u met een beetje een consultancypartij dan? Nou, laat ik het op mezelf betrekken. Ik vind, als ik kijk naar mijn omgeving, kleden wij ons heel anders, uiten wij ons heel anders, leiden we toch een ander leven dan de gemiddelde politicus. En ik vind het mooi om die mensen ook te vertegenwoordigen. Ja, nou is het ook heel mooi, want die hebben ook een partij als Volt. Daar zijn heel veel jonge mensen bij betrokken. Er zijn ook heel veel jongeren die daar op stemmen. Is dat dan niet eigenlijk veel meer een partij voor u? Nee, juist niet. En wat ik al zei eerder, ik vind het belangrijk dat mensen aan de knoppen zitten. En ik wil zelf ook graag aan de knoppen zitten. En D66 weet veel te veranderen. Daarom voel ik me daar thuis. Ik vind dat ze mooie ideeën hebben. Ze zouden heel goed bij D66 passen. Laten we samenwerken. Ik hou alleen een stuk meer van de kleur groen dan van paars. Ja, dus minder consultancy. En D66 mag ook wat activistischer zijn. Ja. Maar ik heb het idee dat bij de fusie tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid ook dat activistische weer echt boven komt drijven. Zou dat ook een partij zijn die bij u past? Nou, uiteindelijk denk ik dat je levenservaringen, de ervaringen in je leven, dat die bepalen bij welke politieke partij je uitkomt. En het feit dat ik getrouwd met een man kan samenleven, dat komt door D66. Het feit dat mijn moeder afscheid kon nemen van het leven op een manier zoals zij dat wilde, dat komt door D66. En ik voel me heel erg thuis bij die sociaal-liberale waarden. Ik zie wel ontzettend mooie samenwerkingen met een progressieve alliantie zoals GroenLinks en de PvdA nu doen. Dus eigenlijk is Rob Jette ook wel na Sigrid Kaag de gedroomde opvolger. Maar hij mag wat minder consultancy uitstralen en wat activistischer zijn. Nou, dat tweede, dat vind ik niet. Want ik vind Rob echt fantastisch. Everyone loves Rob. Hij is dat frisse gezicht. Maar tegelijkertijd heeft hij ook een bak aan ervaring. Als je kijkt wat hij heeft gedaan qua klimaatmaatregelen, denk ik dat hij de juiste persoon is. We hebben nog interne verkiezingen, maar mijn steun heeft hij zeker. Goed, ik dank u hartelijk. Ik wens u ook heel veel succes met het verkrijgen van een mooie plek op de lijst van D66. Tweede Kamerlid Sjoerd Warmerdam. De Nieuws BV. Er zit altijd een kern van waarheid in gezegdes, dat blijkt maar weer. Want liefde maakt in het Brabantse Drimmelen daadwerkelijk blind. In dit geval gaat het om een klassiek verhaal van de man die verliefd werd op een dame van lichte zeden. Verblind door liefde maakte de Drimmelaar grote bedragen over naar zijn geliefde. De escortdame nam het geld graag aan, want, zoals ze zelf verwoordde, je kan niet eten van loon alleen love. Nu de man weer nuchter kan kijken naar zijn relatie en ook naar zijn bankrekening, heeft hij de escortdame voor de rechter gesleept. Want de 24.208 euro die hij in totaal had overgemaakt waren volgens hem geen betalingen voor diensten, maar leningen. De rechter gaf de man eerst gelijk, maar toen de escortdame in hoger beroep een kijkje gaf in hun WhatsApp-verkeer, viel af te leiden dat het niet om leningen, maar om betalingen voor escortdiensten ging. Ook bleek uit de gesprekken duidelijk dat de man en de prostituee geen liefdesrelatie hadden. Want, zo stelde de rechter, liefde is nu eenmaal niet te koop. Zelfs niet als de dame net zo mooi is als de haast mythische Malle Babbe. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malle babbe, kom hier. Lekker zut, malle meid, lekker dier van plezier. Malle babbe is rond, malle babbe is blond. Een zoen op je mond, malle babbe, je lekkere kont. In de kerk, dan zit daar zo'n meneer, stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. De zwartlakers pak op zijn zondige lijf, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig gezend in het zakje doen, zo komt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan, zoals het hoort. Dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Lennart Nijg, die schreef de tekst. Boudewijn de Groot schreef de muziek. Maar dat is natuurlijk beroemd geworden door Rob de Nijs. Malle babbe. En dan is het tijd natuurlijk voor Tim de Wit bij Bureau Buitenland. Jazeker. Wij gaan zo naar Syrië. En dat doe ik met mijn gast Lucas Bols. Bassist, muzikant, heeft een fascinerend project opgezet. Sounds of Change, waarmee hij in Syrië oorlogsslachtoffers via muziek wil helpen met alle ervaringen, nare ervaringen die ze daar hebben opgedaan. Zometeen in Bureau Buitenland. En morgen een nieuwe nieuwsbv. BNN VARA. Wilt u naar Kennen de volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl.